गुज़िश्ता मजलिस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद ने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के सिलसिले में जो बहस की थी, वो अल्लाह तबारक व ताला का मुनकिर था, अल्लाह की ज़ात के वजूद का इनकार करता था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने दलील पेश की कि अल्लाह की ज़ात वो है जो किसी को ज़िंदगी अता फरमाता है, किसी को मौत देता है। वो बड़ा कम अकल था, उसने कहा मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। दो आदमियों को बुलाया, जेल में से, कैद में से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। देखो, मैंने एक को मौत दे दी और दूसरे को ज़िंदगी दे दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसकी अकल बहुत जाड़ी है, ज़िंदगी देने का मतलब ये नहीं समझता और मौत देने का मतलब भी ये नहीं समझता है। तो और खुली हुई एक मिसाल और एक हकीकत पेश करते हैं अल्लाह के वजूद के ऊपर। फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, तो अगर अल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह को नहीं मानता है या खुद को तो खुदा के बराबर समझता है, तो ऐसा करके तू मगरिब से सूरज निकाल करके बतला, मेरा रब तो वह है जो रोजाना सूरज मशरिक से निकालता है, तेरे अंदर अगर ताकत है तो तू मगरिब से सूरज निकाल करके बतला। फबोहितल लजी कफर, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो काफिर और अल्लाह का इनकार करने वाला बिल्कुल खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं दे सका। गुज़िश्ता मजलिस में मैंने बतलाया था कि फिर उसने दूसरा सवाल नहीं किया कि भाई जब आपका रब मशरिक से सूरज निकालता है तो फिर आप अपने रब से कहो कि वो मगरिब से भी सूरज निकाल करके बतलाए, ऐसा उल्टा सवाल उसने नहीं किया। उसकी वजह ये बतलाई गई कि उसके दिल में ये बात आ गई थी कि अल्लाह ताला मौजूद है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये अल्लाह के नबी है। अगर मैं उल्टा सवाल करूँगा तो हो सकता है अल्लाह तबारक व ताला इनकी बात मान लेगा, दुआ कबूल कर लेगा और सूरज मगरिब की तरफ से निकल जाएगा। अगर सूरज मगरिब की तरफ से निकल जाएगा तो इसके मातहत और इसकी हुकूमत में रहने वाले हजारों लाखों की तादाद में लोग ईमान ले आएंगे, जब मौजज़ा देख लेंगे वो नबी का तो सबके सब ईमान ले आएंगे। इसलिए उसने उल्टा दोबारा सवाल किया ही नहीं, बस चुपचाप हो गया, खामोश हो गया। बहरहाल इस वाक़े के अंदर ये बतलाना है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो इंसान को मौत भी देता है, ज़िंदगी भी देता है, सूरज मशरिक से निकालता है, मगरिब के अंदर गुरूर होता है, उसकी कुदरत बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बतलाई गई और उसी के साथ इस अकीदे पर बहुत ज़ोर दिया गया कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिलेगी। काफिरीन मुशरिकीन वो ये कहते रहे हैं हर ज़माने में कि बस यही दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ है, आदमी पैदा होता है, चंद साल ज़िंदगी गुजारता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर कोई ज़िंदगी नहीं। लेकिन कुरान पाक ने भी और तमाम आसमानी किताबों में भी और सारे अंबिया रसूलों ने यह हकीकत वाज़ेह कर दी कि नहीं, ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी नहीं है, क़यामत कायम होगी, यानी ये निज़ाम दुनिया का सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 40 साल के बाद दोबारा फिर अल्लाह ताला हर हर इंसान को बल्कि हर हर जानदार को पैदा फरमाएगा और इंसानों से उसकी ज़िंदगी का हिसाब होगा, ईमान और आमाले सालेहा की वजह से जन्नत का फ़ैसला होगा, कुफ्र और शिर्क और निफाक की वजह से जहन्नम का फ़ैसला होगा। ये हकीकत कुरान ने भी बतलाई और सारे अंबिया और रसूलों ने भी बतलाए। और फिर कुरान पाक ने इस हकीकत को कई सच्चे वाक़यात के ज़रिए से भी साबित किया। ये जो आयतें पढ़ी गई पूरा रुकू, इसके अंदर दो अहम वाक़े बतलाए गए और क़यामत तक आने वाले इंसानों को इन वाक़यात के ज़रिए से इबरत दिलाई गई कि तुम इस बात का 100% उससे ज़्यादा यकीन रखो कि मरने के बाद तुमको ज़िंदा होना है। पहला वाक़या अवकल लजी मर आला करियतिन, या तो इस अल्लाह ताला की कुदरत को उस शख्स के वाक़े से समझो जो एक बस्ती पर से गुज़रा, और वो बस्ती ऐसी थी कि उसकी दीवारें गिर चुकी थी, अला उरूशिहा उसकी छतों पर, पहले छत गिर गए थे और फिर उसके बाद दीवारें गिर गई थी। तो वो गुजरने वाले शख्स के दिल में ख्याल हुआ कि बस्ती बर्बाद हो गई, अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, इस बस्ती के सारे अफराद मर गए तो अल्लाह ताला इनको दोबारा किस तरीके से ज़िंदा करेगा, ये ख्याल उनके दिल में आया। फ़ामातहुल्लाहु मिया तआमिन, तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को 100 साल तक के मौत दे दी, موت واقع ہو گئی، 100 سال تک اسی حالت میں وہ پڑے رہے، ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی. اس کے بعد جب وہ زندہ ہو کر کھڑے ہوئے، پوجا کم لبستا، کتنا ٹھہرے ہو تم یہاں؟ کہنے لگے لبست یومن او بعد یوم، میں تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل لبست میاں تعامن، بلکہ تم تو یہاں 100 سال تک ٹھہرے ہو، موت کی حالت میں 100 سال تم رہے. چلو ایک منظر تو اپنا دیکھ لیا آپ نے، 100 سال تک اسی طرح پڑے رہے. فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسنن، دوسرا منظر، دوسری حقیقت یہ دیکھو، تم صحیح سالم پڑے رہے لیکن موت آ گئی تھی، تم جو اپنے ساتھ کھانا اور پینے کا سامان لے کر چلے تھے اس کو بھی دیکھو کہ اس میں ذرہ برابر بھی بدبو نہیں ہوئی. 100 سال گزر گئے لیکن کھانا تازہ ہی تھا، پانی بھی تازہ ہی تھا، کوئی بدبو نہیں ہوئی. دو، تیسرا منظر، گدے پر جا رہے تھے یہ. منظور الہ ہماری کا، اپنے گدے کی طرف ذرا دیکھو تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. اب گدے کی طرف دیکھا کہ دیکھو، ونظر الى العظام کیف ننشزها، وہ گدا تو مر کر ختم ہو گیا تھا، اس کا گوشت چمڑا سب ختم ہو گیا تھا، ہڈیاں بکھری پڑی تھی، کہ دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے جمع کرتے ہیں. چنانچہ وہ دیکھتے رہے اور ہڈیاں خود بخود جڑتی رہی اللہ کے حکم سے. ثم نقصها لحما، پھر دیکھو ہم اس پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، چنانچہ اس پر گوشت بھی چڑھ گیا اور پھر اس میں جان پیدا ہو گئی، وہ گدا زندہ ہو گیا. فلما تبین له، جب یہ ساری چیزیں اس شخص کے سامنے واضح ہو گئی، کھل گئی، بالکل حقیقت آ گئی، تو وہ شخص کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں یقین رکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ کون شخص ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر مظہری کے اندر یہ پورا اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا. حضرت عزیر علیہ السلام، انبیاء میں سے ایک نبی ہے حضرت عزیر علیہ السلام، وہ ایک بستی پر سے گزرے. اس بستی کا نام یا تو انطاکیہ ہے یا قسطنطینیہ. اب کسی وجہ سے وہ بستی ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی. ہوا یہ کہ اس کے چھت پہلے گر گئے، بستی کے ہر گھر کے چھت، اور ان چھتوں کے اوپر اس کی دیواریں گر گئی. یہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ساتھ میں زیتون کے پھل اور پینے کے لیے پانی بھی تھا. جب وہ ہلاک شدہ بستی کو دیکھا تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو اس مسئلے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، ہمیں سب کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے، یقین تھا پورا پورا. لیکن ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کے بنانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ان کے دل میں بس یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ زندہ تو کرنے والا ہے ہی، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. وہ طریقہ دیکھنے کی متعلق ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، ایک طلب پیدا ہوئی، ایک تمنا پیدا ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہی کی ذات اور ان کے کھانے پینے اور ان کے ساتھ جو سواری تھی اسی کے ذریعے اپنی قدرت کو بدلا دیا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کا جاننے والا ہے. پہلا حکم یہ ہوا اللہ کی طرف سے ان کی موت کا، چنانچہ ان کو موت واقع ہو گئی، اور اسی جگہ پر 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ دوبارہ زندہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی ذات میں پہلے نمونہ بتلا دیا. ہم چاہے تو انسان کو بالکل صحیح سالم رکھے، اس کے بدن کو مٹی نہ کھائے، نہ کیڑا کھائے، نہ کوئی چیز، کوئی اس کا بال بھی بکھرنے نہ پائے. دیکھو تم 100 سال تک یہاں پڑے رہے لیکن تمہارے جسم پر کوئی اثر نہیں آیا، مٹی کا بھی، کوئی کیڑے مکوڑے نے بھی نہیں کھایا، اس کی بھی قدرت ہے ہمیں. چنانچہ بہت سارے بندے ایسے ہیں، ایسے حضرات انبیاء علیہ السلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس روایت میں اصل میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مجھ پر تم درود بھیجو، صلاۃ اور سلام، درود اور سلام مجھ پر بھیجو، میرے مرنے کے بعد بھی تم صلاۃ اور سلام بھیجو گے تو وہ صلاۃ اور سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، کتنے بھی دور ہو آدمی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب کوئی مومن صلاۃ اور سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درود پہنچا دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ تو مٹی ہو جائیں گے، قبر کے اندر مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے عام انسان ہوتے ہیں۔ صحابہ کے ذہن میں وہی بات تھی، تو پھر آپ پر کیسے صلاۃ اور سلام پہنچایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ان کے جسموں کو کھانے سے۔ ایک عام انسان تو مر کے گل سڑ جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دیا۔ بہرحال یہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی نبی تھے، تو یہ بھی 100 سال تک پڑے رہے، اب دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کتنا ٹھہرے ہو دنیا، ان کو احساس نہیں کہ میری موت 100 سال تک واقع ہوئی اور 100 سال تک میں موت کی حالت میں رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبح کے وقت اس بستی میں پہنچے تھے اور شام کے وقت، عصر کے وقت وہ اپنی موت سے زندہ ہو گئے۔ ان کے ذہن میں بس یہ بات تھی کہ میں صبح آیا، چند گھنٹے یہاں لیٹا آرام کیا اور شام کے وقت اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، پورے 12 گھنٹے بھی نہیں، صبح کا کچھ وقت بھی گزر گیا تھا، شام کا وقت تو ابھی باقی ہے رات ہونے میں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن سے بھی کچھ کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، 100 سال تم ٹھہرے رہے۔ آگے اسی کو کہا جا رہا ہے لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آپ کی ذات کو ہم نشانی بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ جو منظر آپ کی ذات کا آپ کو بتلایا، قیامت تک آنے والے اس پر سوچے غور کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک جسم کو 100 سال تک زندہ مرا ہوا رکھے لیکن اس کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے۔ یہ بھی طریقہ ہے اللہ کے یہاں، یہ بھی ایک جو ہے قدرت ہے اس کی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو دوسری بات، وہ جو زیتون کے پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں تھی، وہ پانی، 2-4 دن بھی اگر یہ کھانا تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور پانی بھی 2-4 دن میں بدبو مارنے لگتا ہے، لیکن اس کھانے کی چیزوں کو اور پانی کو بھی 100 سال ہونے آئے لیکن اس کے اندر کوئی سڑن اور کوئی بدبو نہیں لگی۔ دیکھو یہ بھی ہماری قدرت ہے، ہم چاہے تو اسی کھانے کو تازہ رکھے، پانی کو تازہ رکھے۔ تیسری صورت بتلائی کہ جس گدھے پر تم سواری کر کے آ رہے تھے اس گدھے کو دیکھو، گدھے کو دیکھا تو وہ تو اس کی ہڈیاں سب بکھری ہوئی تھی، گدھے کو اب کیسے ہم اس کو ملاتے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ ہڈیاں آپس میں سب جڑ گئی، اب ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اب دیکھو ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، چنانچہ گوشت بھی چڑھ گیا، پھر اس کے بعد اس کے اندر روح بھی پھوٹ گئی، وہ زندہ ہو گیا گدھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ دنیا کے انسان یا کوئی بھی مخلوق جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ متفرق ہو، ہوا میں اڑ گئی ہو، دریا میں بہہ گئی ہو، مٹی بن گئی ہو، راکھ بن گئی ہو، ہم جب چاہیں گے حکم دیں گے یہ ساری کے ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ اس قدرت کو اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان انکار نہ کرے مرنے کی بات کی زندگی کا۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں یہ منظر دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ اللہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ قرآن نے محض قصہ اور کہانی کے طور پر نہیں ذکر کیا، عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، اپنا ایمان اور یقین بنانے کے لیے۔ چنانچہ ایمان کے جو ارکان ہیں، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان و یقین رکھنا، کتنا بھی انسان عبادت گزار ہو، اللہ کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، رات رات بھر تلاوت کرتا رہے، دن بھر روزے رکھتا رہے، لیکن اس کے دل میں اگر آخرت کے بارے میں یقین نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن نے جگہ جگہ اس مسئلے پر روشنی ڈالی اور کئی واقعات ذکر کیے اس سلسلے میں. بہرحال ایک واقعہ تو یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. دوسرا واقعہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، تو مجھے بتلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، کیوں نہیں، یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو سکون اور اطمینان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ اربات من الطیر، چار پرندے لو، فصرهن الیک، پھر ان کو اپنی ذات سے بہلاؤ پھسلاؤ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزا، پھر ان میں سے ہر ایک پہاڑ پر ان کے گوشت کا ایک حصہ رکھ دو، ثم ادعوهن، پھر ان کو بلاؤ، یاتین کا سایہ، وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑ کر. وعلم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ ترجمہ ہوا ان آیتوں کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام تو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہوتے ہیں، یعنی دادا ہوتے دور کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسے پیدا کرے گا، کیسے زندہ کرے گا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، کہنے لگے کہ میرے پروردگار، مجھے تو یہ بتلا کہ کس طریقے سے تو مردوں کو زندہ کرے گا. ہو سکتا کسی کم سمجھ آدمی کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد اور دادا ہوتے ہیں، کیا ان کو یقین نہیں تھا مردوں کے زندہ کیے جانے پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے شک کو خود ہی دور کر دیا. خود پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ عرض کیا کہ اللہ، کیوں نہیں، بلا یعنی کیوں نہیں، مجھے تو پورے پورا یقین ہے، لیکن میں یہ جو سوال کر رہا ہوں فقط اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے. معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو بہت بڑے پیغمبر ہیں، ان کے دل میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ پورے پورا یقین ان کو تھا، اور ان کا یقین ہمارے یقینوں سے بھی بڑھ کر کے، ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بھی مضبوط اور طاقتور اور بڑا ہوا ہے. تو سوال انہوں نے کیوں کیا؟ فقط دل میں اطمینان اور سکون کے لیے، تاکہ اطمینان اور سکون ہو جائے. ایک مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے یقین، ایمان اور ایک ہے اطمینان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، پیغمبر اللہ کے جو آئے حضرات انبیاء علیہ السلام، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتلائی، ہم ان کو سچا مان کر کے ان کی باتوں کا دل سے یقین کرے اور مانے، چاہے ہم نے اس کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، سنا ہو یا نہ سنا ہو. جیسے قرآن نے بھی اور حضرات انبیاء نے ہمیں بتلایا کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، ہم مانتے ہیں، ہمارے نبی نے، سارے انبیاء نے بتلا دیا. جنت ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے متعلق کتنی باتیں بتلائی. ہم نے دیکھی نہیں جنت, لیکن ہم جنت پر ایمان لاتے ہیں, جہنم کا تذکرہ ہے جہنم پر ایمان لاتے ہیں. پل صراط ہوگا, حوض کوثر ہوگا, وہاں ترازو ہوگا, اس میں اعمال تولے جائیں گے, قبر میں عذاب ہوتا ہے, نیک لوگوں کو اللہ نعمت ہے. یہ ساری چیزیں حضرات انبیاء نے بتلائی لیکن ہم نے دیکھا نہیں. تو حضرات انبیاء علیہ السلام نے جن چیزوں کی ہمیں خبر دی, ان کی ذات کو اور ان کی باتوں کو سچا جان کر دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. دیکھنا ضروری نہیں, اس کے لیے دیکھیں گے تو وہ دیکھ کر ایمان لانا ہوا, اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں, بن دیکھے ماننا. یہی ایمان اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے, دیکھ کر کے تو کوئی بھی مان جاتا ہے. فرعون جب ڈوبنے لگا, غرق ہونے لگا, تو جب اس نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھا تو کیا کہا اس نے, کہ میں ایمان لایا اللہ پر جو موسیٰ اور ہارون کر رہے ہیں. مرتے مرتے ایمان لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان وقد اسیت من قبل, اب تو ایمان لا رہا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تو بہت نافرمانی کر چکا. تو دیکھو وہ ایمان لایا تھا لیکن اس کا ایمان قبول نہیں ہوا اللہ کیا, کیوں کہ اس نے دیکھ لیا یہ عذاب سامنے, فرشتے سامنے, تو دیکھ کر کے تو کوئی بھی مانتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ ایک نبی ہمیں خبر دے, ایک رسول ہمیں خبر دے کہ دیکھو کہ اللہ کی ذات موجود ہے, یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, یہ اس کی نعمتیں ہیں. اب وہ اتنے سچے لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھول سے بھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے انبیاء, اس لیے ان کی سچائی پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں ماننا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہم مان رہے ہیں, بس ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, سنا ہو یا نہ سنا ہو, اس کا نام ہے ایمان. تو ایمان تو ہر مومن کے پاس ہوتا ہے, اور انبیاء کا ایمان تو بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے, ان کو کیسے شک ہو سکتا ہے. یہ ایمان کی حقیقت. اور ایک ہے اطمینان. اطمینان کہتے ہیں دل کے سکون. ایمان لانے کے بعد بھی بعض دفعہ انسان کے دل میں سکون نہیں رہتا ہے, اطمینان نہیں رہتا ہے, تو اس سکون اور اطمینان کے لیے کبھی سوال کر لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال اطمینان کے لیے کیا. تو میں ایک مثال اس کی دینا چاہ رہا ہوں. اس وقت دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے, کتنا بھی ان پڑھ آدمی ہو, بے پڑھا لکھا آدمی ہو, دیہات کا ہو, کوئی بھی اس سے کہا جائے کہ بھائی ہوائی جہاز ایک چیز ہے جو ہوا میں اڑتی ہے, اتنے لوگوں کو اڑا کر لے جاتا ہے ہوائی جہاز, اس کو یقین ہے کہ بھائی ہوائی جہاز ہے. لیکن اس کے باوجود ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس پلین اور ہوائی جہاز میں بیٹھوں, دیکھوں تو صحیح کیسے وہ اڑتا ہے, کیسے اس کی سیٹیں ہوتی ہے, کیسے وہ نیچے اترتا ہے, کتنی اس کی رفتار ہے, کتنی اونچائی. اب اگر کوئی آدمی یہ خواہش ظاہر کرے کہ مجھے پلین میں بیٹھنے کی خواہش ہے, تو کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تجھے پلین کا یقین نہیں؟ وہ کہے کہ بھائی یقین ہے مجھے یہ پلین کا, بالکل 100% یقین ہے, لیکن بس میرا جی چاہتا ہے کہ میں دیکھ لوں کیسے چلتا ہے, کیسے اڑتا ہے, کیسے اترتا ہے, اس کی رفتار کیسی. ایک دفعہ آدمی بیٹھ جائے گا اس کو اطمینان ہو جائے گا, یہ مطلب نہیں کہ اس کو یقین نہیں. تو اسی طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو تو پورا یقین, ان کا ایمان تو بہت پختہ. لیکن مردوں کو زندہ کرنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں. کس طریقے سے اللہ زندہ کرے گا, اس طریقے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سکون حاصل کرنا چاہتے تھے, اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی. ہمیں حق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کوئی نمونہ اور سیمپل بتلا دے تو ہم مانیں گے. وہ ان کی ذات تھی اتنی اونچی. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کر سکتے تھے, لیکن کسی بھی حدیث میں یہ واقعہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تو نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بتایا تھا, مجھے بھی بتلا دے. بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں, آپ نے بھی سوال نہیں کیا. ہمیں حق نہیں, ہم ایمان لاتے ہیں بس اتنا کافی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک طریقہ بتلایا, عجیب و غریب طریقہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے لو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ چار پرندے کون سے تھے. قرآن نے تو نام نہیں بتلایا ان کا, لیکن تفسیر کی کتابوں میں ایک تو مور تھا, دوسرا کوا, تیسرا مرغ اور چوتھا کرگس جس کو گد کہتے ہیں, وہ مردہ جانور کو کھاتا ہے. تو مور, مرغ, کوا اور گد, اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے لو اور ان چار پرندوں کو اچھی طرح بہلاؤ, پھسلاؤ کہ وہ آپ جب بلائے آ جایا کرے, اور ہر ایک کی پہچان بھی ہو جائے کہ یہ مرغ ہے, یہ مور ہے, یہ کوا ہے, یہ فلاں ہے. اس کے بعد ان کو ذبح کر دو. ذبح بھی کیسے کہ ان کے پر, ان کی ہڈیاں, ان کے گوشت سب ایک ساتھ قیمہ قیمہ ہو جانا چاہیے. جب چار پرندوں کو اس طرح قیمہ کر دیا جائے کہ اس کے اندر پر بھی, ہڈیاں بھی, گوشت بھی ایک ساتھ جمع ہو جائے, تو کون انسان ہے جو اس میں سے کوئی بوٹی چنے اور کہے کہ یہ کوے کی بوٹی ہے, یہ مرغ کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ پر فلاں کا ہے, یہ ہڈی فلاں کی ہے. انسان کی طاقت نہیں ہے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے. اس کے بعد اب اپنے اختیار سے سامنے جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں پر ان کے گوشت کو رکھ دو, چار حصوں کے اندر تقسیم کر دو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام نے اسی طرح کیا. پہلے تو اچھی طرح قیمہ کر لیا اور پھر چار حصے کر کے چار پہاڑوں پر رکھ دیا. اب کس کا گوشت کا حصہ, کس کے اوپر اور کس کی ہڈی کہاں ہے, اللہ ہی جانتا ہے. لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سر اپنے پاس رکھے تھے, سر کاٹ کر کے اپنے پاس رہنے دیا تھا, دھڑ کے قیمہ قیمہ کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا کر چکو, سمت او ہن یا تین کا سایا, پھر ان پرندوں کو نام بنام بلاؤ تو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہاں یہ نہیں کہا قرآن نے اڑتے ہوئے آئیں گے, بلکہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مرغ اللہ کے حکم سے تو آ جا. وہ بس یہ کہتے ہی دیکھا کہ وہ چاروں پہاڑوں سے گوشت کے ٹکڑے آپس میں اڑنے لگے اور جڑنے لگے, ہڈیاں جڑنے لگی, پر جڑنے لگے, اور آنن فانن ایک ہی لمحے کے اندر وہ سارے ذرات جو چاروں پہاڑوں پر بکھرے ہوئے تھے ایک ساتھ مل گئے اور مرغ تیار ہو گیا. اور پھر وہ دوڑتے دوڑتے آیا اور اپنا جو سر تھا اس سر کے ساتھ آ کر مل گیا, زندہ ہو گیا. اسی طرح وہ کوا بھی, گد بھی اور وہ مور بھی, چاروں پرندے اسی طریقے سے آئے اور اپنے سر کے ساتھ ان کے دھڑ مل گئے. یہاں قرآن نے یہ کہا کہ وہ دوڑ کر کے آئیں گے, اڑ کر کے نہیں آئیں گے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اڑ کر آتے تو بات کے آنے والے لوگوں کو یہ اعتراض کا موقع ملتا, شک شبہ ہو جاتا کہ وہ تو وہیں پڑے رہے ہوں گے, اللہ میں نے کوئی پرندے بھیج دیا ہوگا اوپر سے. اڑ کر آنے میں یہ ذہن میں اعتراض ہو سکتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اعتراض بھی ختم کر دیا کہ نہیں, جو پرندے تم نے ذبح کیے ان کا گوشت قیمہ قیمہ کر دیا وہی, اور دیکھو ہمارا حکم ہوتا ہے تو ہم ایک ذرہ کہاں پڑا ہے, دوسرا ذرہ کہاں پڑا ہے, ایک پر کہاں پڑا ہے, ایک پر کہاں پڑا ہے, ہم نے حکم دیا, سب مل گئے, جڑ گئے, زندہ کر دیا. تو یہ واقعہ قرآن پاک نے ذکر کیا, سمت ابن یاتین کا سایہ, وعلم ان اللہ عزیز الحکیم, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے, یعنی جو چاہے کرتا ہے, اور حکیم حکمت والا ہے. یہ بتلانا مقصود ہے کہ دیکھو اس واقعے میں حکمت تھی تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو بتلایا. تم اگر سوال کرو, دعا مانگتے رہو رات بھر, اللہ تعالیٰ حکیم حکمت والا ہے, تمہارے سامنے بھی اللہ ایسا واقعہ ظاہر کر دے ایسا ضروری نہیں. اس کی حکمت کا تقاضا ہے, جب چاہتا ہے اللہ کرتا ہے, جب نہ چاہے نہ کرے. اس لیے بہت سی مرتبہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود معجزات طلب کیے, تو بعض دفعہ ظاہر کیے گئے معجزات اور بعض دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا. ماننا ہو تو مانو, ورنہ ہر بات تمہاری نہیں مانی جائے گی. بہرحال قرآن پاک کے اس واقعے نے بتلا دیا, پرانے زمانے کے کفار اور مشرکین بھی اور آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایک انسان مر جاتا ہے, مٹی میں وہ سڑ جاتا ہے, پورا بدن مٹی ہو گیا اس کا, फिर ऐसा होता है कि सैलाब आया, बारिश हुई, अब वो उसकी मिट्टी को कहां से कहां तक बहाकर ले गई। बाज दफा हवाएं आती हैं और हवा इतनी तेज और तुंड होती है कि कब्रें भी उखड़ जाती है, उसकी मिट्टी भी उखड़ जाती है। बाज दफा ऐसा होता है कि किसी इंसान को दरिंदे ने खा लिया, शेर खा गया, चीता खा गया, अब वो तो शेर के बदन का जुज और हिस्सा बन गया। किसी को जला दिया गया, उसकी राख आधी राख इस दरिया में, आधी राख दूसरी दरिया में, कहाँ कहाँ पहुंच गई, कैसे जिंदा होगा आदमी। इंसान जो है बाज दफा अपनी अकल से सोचता है, उसकी अकल तो बहुत छोटी सी, अपनी अकल से अगर वो सोचता है तो बहुत सारी चीजें उसके समझ में आने वाली नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान बहुत सारी चीजों को न समझने के बावजूद मानता है। देखो, हर इंसान ये समझता है कि इंसान के अंदर एक रूह होती है जिसकी वजह से वो जिंदा है, लेकिन किसी से पूछ लो आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, तो रूह कहाँ है, दिखती है कभी, किसी को नजर आती है, कोई हमने पिंजरे में कबाट में बंद करके रखा है इसको कि ये रूह है, ये जिसमें अलग, आज तक किसी ने दावा नहीं किया कि रूह को मैंने देखा है, रूह को मैंने सुना है, रूह को मैंने छुआ है, लेकिन हर एक इंसान मानता है रूह है तो इंसान जिंदा है, रूह गई तो मामला खत्म। तो बिन देखे भी इंसान रूह को मानने पर मजबूर है। ऐसे ही मरने के बाद जिंदगी होगी, अभी हमने नहीं देखा, लेकिन यकीनन इंसान जिंदा होगा और उस पर ईमान रखना जरूरी है। बिन देखे भी मानना हमको लाजमी और जरूरी है। हर इंसान समझता है कि दुनिया में हवा चलती है और हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है, ऑक्सीजन कम हो जाए तो आदमी मर जाता है। मालूम हुआ कि हवा एक हकीकत है, लेकिन किसने देखा हवा को, वो बतला सकता है कि मैंने देखा, मैंने हवा को अपने हाथ में पकड़ा, छुआ मैंने। तो बगैर देखे, बगैर छुए, बगैर महसूस किए हुए भी इंसान हवा को मानता है। अल्लाह ने नमूने दुनिया में इसीलिए रखे कि देखो हर बात को तुम अपने अकल से मत तोड़ो कि मैं जो देखूं, मैं जो पकड़ूं, मैं जो समझूं, वही मैं मानूंगा, पर जो चीज तुम्हारे समझ में नहीं आती है उसको भी तुम्हें मानना पड़ेगा। फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दोबारा जिंदा होने के सिलसिले में खुद इंसान के अंदर भी बड़े नमूने रखे। बाहर ना सोचे आदमी, तो अपनी जात में सोचे। ये जो मसला है कभी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इंसान की राख चली गई, मिट्टी चली गई, कैसे जिंदा होगा वो, कौन जमा करेगा, भी अल्लाह हर चीज पर कादिर है। खुद इंसान इस वक्त सोचे कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बना हुआ हूं, माँ और बाप के अंदर जो अल्लाह ने खून रखा और उससे जो मादा तैयार हुआ, कितनी खेतियों की पैदावार से उन्होंने फायदा उठाया, अनाज खाया, फल खाए, सब्जियां खाई, कितने जानवरों का गोश्त खाया, मुतफर्रिक चीजें एक इंसान के बदन में अल्लाह ने इस वक्त भी जमा की, फिर उससे खून बना, फिर उससे मादा बना। खुद इंसान भी चलता फिरता है, आज हमने जो अनाज खाया हमको क्या पता कौन सी जमीन का, वो जो सब्जी खाई वो कहाँ कौन सी जमीन की, जो पानी हमने पिया वो कहाँ से अल्लाह ने भेजा, और ये हवाओं के जरिए से जो नशोनुमा होती है, मशरिक से हवा चली, मगरिब से चली, शुमाल से, कहाँ की हवा। यानी इंसान जिंदा है, चल रहा है, फिर भी उसके अंदर मुख्तलिफ मुल्क, मुख्तलिफ सूबे, मुख्तलिफ शहर और मुख्तलिफ गाँव के अज्जा बने हुए, जो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे इस बदन में मुख्तलिफ जगहों की चीज़ों को एक साथ जमा कर दे। मरने के बाद अगर ये अज्जा फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, दुनिया में मुतफर्रिक हो जाते हैं, तो दोबारा वो जिंदा करने पर क्यों कादिर नहीं। इंसान अगर गौर करता है अपनी ज़ात ही में तो अल्लाह की कुदरत का यकीन उसको होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इंसान गौर ही नहीं करता है। गौर करता भी है तो हट गर्मी जिद, कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का, उनसे पूछा जाता था कि बतलाओ तुम्हें किसने पैदा किया। कुरान ने कहा वला इन सअलतहुम मन खलक السماوات والارض ليقولن الله। हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूछो इन मुशरिकीन से, कुफार से, कि आसमानों और जमीनों को किसने पैदा किया, तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। वो जवाब देते थे अपनी जबान से। कुरान ने कहा कि वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। एक जगह पर पूछा गया कि मुझसे पूछो तुम्हें किसने पैदा किया, वो कहते थे, कुरान कहेगा, कहता है कि तुम पूछोगे तो वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। सब कुछ मानते थे, आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह, जमीनों का पैदा करने वाला अल्लाह, ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، جب یہاں تک مانتے تو آگے کی بات کیوں نہیں مانتے؟ مرنے کے بعد بھی تم کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا، جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائے، جس نے پہاڑ بنائے۔ لیکن بس ایک ضد تھی ہٹ گرمی کہ ہمیں نہیں ماننا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور آخرت کی زندگی کا انکار کیا، اسی وجہ سے ان کا یہ اللہ کو ماننا قابل قبول نہیں ہوا۔ بہرحال یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے اندر اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ ہم سچے دل سے یقین کے ساتھ 100% 100% اس بات کو مانیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور دیکھیے، اس عقیدے کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر لے، دنیا میں ساری چیزیں مانے۔ آج کل یہی مسئلہ بڑا ہمارا یہ ہے، بہت سارے اللہ کے بندے جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں لیکن اس مسئلے پر آ کر بعض دفعہ وہ انکار کر دیتے ہیں، تو ان کا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کو جانا اور یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں کسی کام کا نہیں۔ جب تک اس عقیدے کو نہیں مانیں گے ایک جز بھی، اللہ کو کوئی مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا ہے وہ بھی کافر، اللہ کو رسولوں کو مانے قرآن کا کتابوں کا انکار کرے وہ بھی کافر، سب کچھ مانے تقدیر کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ تو ایسے ہی ہے کہ ساری چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے، ایک چیز کا بھی انکار کر دے آدمی تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پر 100% یقین نصیب فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، اگلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، ہماری، ہمارے والدین کی، اہل و عیال کی، بھائی بہنوں کی، اعزہ اقربا کی، پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت و محبت کے انوار سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہماری زبانوں کو تلاوت اور ذکر سے شاداب فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں اے اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام نصیب فرما، نمازوں کا 100% اہتمام نصیب فرما، نمازوں کا خشوع ہمیں نصیب فرما، نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کے برکات اور انوار سے ہمارے گھروں کو اور ہماری بستیوں کو اللہ منور فرما۔ الہ العالمین، ہماری اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے اطوار، برے کردار، برے لوگوں کی برائیوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی حفاظت فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا۔ ان کے گھروں میں اللہ اولاد شادی کی عمر کو پہنچ گئی، ان کے لیے صالح جوڑ عطا فرما، جن کے یہاں اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں تو ان کو اپنا بھی اور ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا۔ ہم سب کی روزیوں میں اللہ وسعت اور برکت عطا فرما، حلال پاکیزہ وسیع کشادہ روزی نصیب فرما، اپنے خزانے غیب سے ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما، کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنا، ہمارے بیماروں کو اور ہمارے متعلقین، رشتہ دار، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، بے گھروں کو اللہ گھر نصیب فرما، بے سہاراؤں کو اللہ سہارا عطا فرما، پوری دنیا میں جہاں کہیں تیرے نام لینے والے موجود ہیں ان کے ایمان اور اسلام کی، جان اور مال کی، عزت اور آبرو کی، ان کے کاروبار کی، تجارت اور زراعت کی، اور ان کی اہل و عیال کی ہر چیز کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں اللہ امن اور امان اور سلامتی کی فضاؤں کو قائم فرما، ہمارے اس ملک میں بھی اللہ امن، سلامتی اور امان کی فضاؤں کو قائم فرما، یہاں رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ایک دوسرے کے ساتھ ان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ آپس میں نفرتوں کا بیج بو رہے ہیں ان کی سازشوں کو اللہ ناکام فرما. آنے والے چناؤ اور انتخابات میں اے اللہ جو نتیجہ ہے اس کو اسلام مسلمانوں اور انسانوں کے حق میں خیر اور بہتری کا ذریعہ بنا. ایسے حکمران اللہ نصیب فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہو, انسانیت کا درد رکھنے والے ہو, اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والے ہو, ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے والے ہو. اپنا فضل فرما اللہ, خصوصی کرم کا معاملہ فرما. ممالک اسلامیہ کی, حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرما. ہمارے مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, مراکز دعوت و تبلیغ کی اور تمام اسلامی نشانی اور شعار کی اللہ حفاظت فرما. الہ العالمین جب تک زندہ ایمان و طاعت والی زندگی عطا فرما. جب آخری وقت ہو, ایسی حالت میں موت آئے کہ دل ایمان کے نور سے منور ہو, تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو, تیرے اور تیرے بندوں کے کوئی حقوق ہم پر باقی نہ رہ گئے ہو, ایسی سعادت والی موت عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیاں تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی, ان سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.